Joe Jackson, It's Different for Girls. Zometeen Margriet Klein gaat praten met Ria van Mil, eigenaar van Kairos. En dat doen ze naar Ambrosia's How Much I Feel. In de studio is Ria van Mil, eigenaar van Kairos. Van harte welkom, Ria. Kairos, ja, wat dat is, dat gaat Ria dadelijk zelf vertellen. Wij gaan het hebben over ja, onder andere coaching, allerlei vormen van... Ja, hoe stel je je op als je let op je eigen gedachten, de uitwerking die die gedachten hebben, je gedrag, et cetera. Dat komt ook nog aan de orde in een boek wat Ria onlangs heeft laten verschijnen in maart. Maar eerst over Ria zelf. Ria, wil je vertellen wat jouw werk als coach bij Kairos en de andere werkzaamheden die daarbij horen, wat dat inhoudt? Iets over mezelf. Ik ben gehuwd met een hele lieve lief. Ik heb twee dochters en drie kleindochters. En sinds 22 jaar heb ik een bedrijf in coaching en trainingen. Ik ben 22 jaar geleden begonnen en communicatie heeft mijn leven lang al mijn interesse. Wat zeggen mensen niet? Wat doen mensen wel? En hoe lopen mensen vaak vast in hun eigen leven? Dus communicatie heeft mijn leven lang al mijn interesse. Ik heb gewerkt in een communicatiebureau als in loondienst. Vond ik heel erg boeiend. Drie jaar nadat ik had gewerkt, ging dat bureau failliet. Toen ben ik als zelfstandig ondernemer doorgegaan. En dat doe ik nu 22 jaar. Ik werk veel voor het onderwijs hier in de omgeving. Dus een aantal scholen ken ik heel goed in de omgeving. Middelbaar onderwijs, maar ook basisonderwijs. Ik coach voor bedrijven, ik coach voor zorginstellingen. En wat ik doe is altijd, ik ga uit van 5 pijlers. Van bewustzijn, houding, gedrag, communicatie en samenwerking. Waar je ook werkt, overal kom je deze componenten tegen. En wat ik merk in mijn werk is dat mensen vaak meer van hetzelfde gaan doen. Gaan nog harder werken om het vol te houden. En zo hebben mensen een aantal patronen en knelpunten, waardoor ze eigenlijk vast gaan lopen. Nou, en ik merk in mijn werk dat ik mensen op een ander spoor kan zetten, om op een andere manier te denken over... Ja, wat ze eigenlijk doen en wat daar eigenlijk handig in is om op een andere manier te denken. Om te denken vanuit meerdere perspectieven. En wat ik doe, ik geef mensen een soort gereedschapskist mee. En die gereedschapskist, daar zitten een aantal instrumenten in. En die kunnen mensen gebruiken als ze vastlopen of dat er dingen gebeuren in hun werk of in hun persoonlijke leven. En als dingen goed gaan, dan leven ze gewoon lekker. Maar als mensen echt dingen tegenkomen waardoor ze eigenlijk niet verder komen, dan kunnen ze daar bijvoorbeeld iets van gebruiken. Dus ander gedrag aanleren aan de hand van tools die jij aanreikt aan de mensen die met een bepaald probleem komen. Ik heb dan een aantal gesprekken met mensen, persoonlijke gesprekken. Vaak zijn dat er 5 à 7. En dan hebben mensen vaak in een soort aanvang een bewustzijnsslag. Zo van, oh ja, als ik nou zo doe. En ze hebben succeservaringen. Want als je succes hebt, dan ga je dat vaker doen. Wat ook een punt is, niks is zo moeilijk om nieuw gedrag vast te houden. Hè? Want dat is vaak heel lastig. Want in de waan van de dag, dan gebeurt er toch weer wat anders. Wat daarin speelt, is dat ik dan vaak... Het bestaat niet meer maar een strippenkaart aanbied. Dat heb ik dan overeengekomen met de opdrachtgevers. Van iemand heeft een traject gedaan van zoveel gesprekken. Dan hebben we een soort terugkoppeling. En daarna mag iemand altijd nog 3 strippenkaarten gebruiken. Dus 1 keer in de 2 maanden, ja. 3 maanden, komt iemand nog terug. Ja. Voor een follow-up, zeg ja. Maar. De reviews zijn ook van de mensen die dit mee hebben gemaakt goed. Mislukt het wel eens? Een rector van een school zei wel eens tegen mij van, ik vind het verbazend dat jij met heel veel mensen altijd goed contact hebt. Maar toen zei ik van, ja, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt, maar ik ben me een soort bewust van, ik zie al lang de goudklompen bij iemand anders, waarvan ik denk van, als we daar aan zouden kunnen werken, en je zou dan misschien dat anders doen of iets minder doen, dan kan het goud alleen maar opgepoetst worden. Hele mooie metafoor. Ja. Dankjewel, Ria, voor deze uitgebreide inkijk in jouw werk. En je hebt er een boek over geschreven. De reis. Durf met lef leren leven. En dat boek is verschenen in maart van dit jaar. Ria, kun jij je website nog even noemen? Tuurlijk. Mijn website is www.kairos.nl. Punt nu. Dankjewel, Ria van Meel.

Twee platen achter elkaar. Edith Piaf met Comme Moi. En Casey en The Sunshine Band met Please Don't Go. Zometeen te gast hier in de studio. Herman de Bruin die gaat praten met Nicolai Dielemans. En dat doen ze na Nina Simone's Cinderman. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, Dad. All on that day, I said, Rock, what's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? Lord, Lord, Lord. All on that day, so I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day, so I ran to the devil. He was waiting, ran to the devil. Praten over een expositie Ecosystemen op leven en dood bij kunstwerken. En dat doe ik met Nicolai Dielemans, is in de studio. Nicolai, welkom. Ja, dankjewel. Je bent kunstenaar. Onder andere, ja. En de expositie, maar dan denk ik, ja, ik zie het staan op leven en dood. Ik kan het twee keer twee manieren lezen. Ja, op dat klopt. Leven en dood of ja. Op leven en dood. Het is het laatste hebben we gekozen, op leven. Ja. Ja. En dood. Ja, die kan het zien, maar die kan de luisteraar natuurlijk niet zien. Ja, dat is iets vandaag. Positiever dan op leven en dood. Ja, precies, ja. Terwijl het er toch in zit, dus ja. Het is een beetje... Ja. En wat is het positieve van die tentoonstelling? Nou, dat we, laten we zeggen, we hadden aanvankelijk het onder de titel ecocide. Oh. Ja, het is ecocide, dat is alleen maar de vernietiging. En het gaat ook om wat zou het positieve kunnen zijn om ecocide te voorkomen. Want heeft het met economie te maken of met ecosystemen? Het heeft met de ecosystemen te maken. Ja, en dat ja. Wordt bijvoorbeeld het voorbeeld in Brazilië, hè, waar het regenwoud onder druk staat. Dat wordt plat gebrand. En, gekapt. Gekapt. En als dat maar doorgaat, dan heeft dat zo'n grote invloed op het hele ecosysteem op aarde eigenlijk. Mm-hmm. Want het afval dat wordt allemaal in de Amazone gegooid. En dat komt in de oceaan terecht. Dan krijg je daardoor eutrofiering, heet dat. Voedselrijk. Ja. Ja. Al dat afval, organisch afval. En dat heeft weer het gevolg dat die oceanen weer verder opwarmen. En het kappen van het regenwoud. Ja, ook niet goed. Jullie hebben je er wel in verdiept, hè? Ja, ik ben daarmee begonnen met dit project. En dat is eigenlijk vanuit het stukje verleden van mij. Ik ben stedenbouwkundige. Ja. En ik heb veel met landschappen ook te maken gehad. Okay. Ik ontwierp wel steden of stedelijke uitbreidingen. Maar ook wel parken en zeg maar landschappen. En ja, dan kom je toch in de ecologie ook terecht. Ja. En hoe vertaalt zich dat dan naar kunst? Ja, ik was zelf ontwerper. Ja. En ik moest ook zeg maar ecosystemen, hè, om te kijken waar je groen moet hebben om levensgemeenschappen met elkaar te kunnen verbinden. Dat moest ik dan wel in beeld brengen voor okay. zo'n landschap. Ja, en in beeld brengen is een kunstenaar dus. Ja, precies. Ja. Zo gaat dat, ja. Ja. Ja. Doet hij niet alleen? Meerdere kunstenaars exposeren bij kunstwerken? Ja, zeker. Onder andere Harry Schumacher. Dat is een maatje van me. Daar heb ik meerdere exposities mee gedaan. Hij is ook mede-curator van dit gebeuren. En voor de rest hebben we Sascha Zuidam. We hebben Fenneke Hoordijk. En Jeroen Kustens. Ja, dat zijn... Een collectief van kunstenaars eigenlijk. Ja. Hebben die dan allemaal hun eigen signatuur, hun eigen manier van werken? Ja, die hebben allemaal een eigen manier van werken. En wij tweeën hebben de andere kunstenaars uitgenodigd. Ja, want je bent curator, daar ben je niet voor niks natuurlijk. Precies. Ja. Want wat doet een curator dan eigenlijk precies? Die zei al van, die nodigt kunstenaars uit. Ja. Doen jullie nog meer? Nou, wij richten ook de hele expositie zelf in. Oké, okay. En dan is de expositie tot 31 augustus, yes. begrijp ik, ja. open, hè? Dan ja, is het, kan gewoon bekeken worden. Ja. Ja. Maar is het dan duidelijk dat het over ecosystemen gaat? Ik kan me voorstellen dat het soms nog wel een beetje lastig is voor mensen die daar zo in één keer naar kijken. Ja, dat is wel waar. Maar aan de andere kant, ja, wij voelen ons wel geroepen. Althans, ik voel me daartoe geroepen van wat betekent het nou, zo'n ecosysteem? Ja, dus ja. Ik heb zelf in mijn schilderijen, want ik schilder, het ecosysteem verbeeld. Dus de belangrijke verbindingszones en de knooppunten in zo'n systeem. En als je zo'n knoop, die ik visueel heb gemaakt, kapot zou maken, wat ook gebeurt natuurlijk, dan heb je kans dat hele systeem onder druk komt te staan. Ja, en dan stort er meer in en dan misschien. Stort er dat meer heeft in. Met elkaar te maken alles. Ja. Leg je dat dan ook uit aan het publiek? Ja, zeker. Zijn jullie erbij? Ja, ik ben er bijna altijd bij, elke dag. Oh. Maar al die andere kunstenaars die meedoen, die hebben zeker een goede kijk op ecosystemen en wel met een andere vertaling. Ja, oké. Okay. Maar de boodschap is eigenlijk hetzelfde. Ja. Ja. Mensen kunnen daar gewoon naartoe binnenlopen. Ja hoor. Kunst werkt, zeiden we al, in Schiedam. Ja. En dan kun je daar terecht tot 31 augustus, zeiden we al. Gewoon binnenlopen en de kunstenaar aanspreken die er is. Heel veel succes ermee. Ook heel veel plezier. Dank je wel. En een mooie boodschap verspreiden dat de aarde weer beter wordt. Ja, absoluut. Dank je wel voor het gesprek. Als jij je kleren aantrekt zonder haast en haast zonder bijna te denken, kijk ik naar een omgekeerde striptie van een volmaakte schoonheid. Elke handbeweging een gedicht, elke buiging als een roos die sluit. O schat van mij, o hemelshoge ster, zelfs jouw schaduw kan mij verblinden. Dus ga niet weg, ga nooit bij me weg. Maar als je ooit verdwijnt, laat mij dan weer vinden. Zolang ik jou bij me heb ik de volmaakte liefde lief. Drink ik uit een pure waterbron en slaap onder een deken van geluk. Jij bent het gaafste zonlicht, een volmaakt held. Ga niet weg, ga nooit bij me weg, en als je ooit verdwijnt.

Zelfs je naam is mooi van Henk Westbroek. En dan heeft hij het over Julia. En hiervoor hoorde je Jelly Roll met Son of a Sinner. Zometeen Herman de Bruin die ontvangt in de studio Hans van den Burg en Patty de Vries. En ze zit hier namens Stichting Opnieuw. En het volgende nummer is van Elvis Presley, If I Can Dream. En ooit had ik, nog niet eens zo lang geleden, de voorzitter van de echte Nederlandse Elvis Presley fanclub in de studio. En die zei, Norbert, kan jij een nummer voor mij draaien? En dat werd toen deze Elvis Presley, If I Can Dream. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Oh, why? Oh, why can't my dream? Must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. In a world that's troubled with pain, but as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul and fly. Deep in my heart, there's a trembling question. Still I am sure that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle, yeah. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can praten over de stichting Opnieuw met een streepje ertussen. Het is geen koffiegesprek, maar concrete hulp. Nou, dat belooft wat. Hans van den Burg is in de studio om daarover te vertellen. Hij is de oprichter van die stichting. Hans, welkom. Dankjewel. En je hebt een collega meegebracht, mag ik wel zeggen. Patty, je zit hier ook. Patty de Vries, welkom ook. Ja, dankjewel. Ja. Jullie gaan allebei praten over de stichting Opnieuw. Wat is een stichting Opnieuw? Stichting Opnieuw zit in Delft en in Ypenburg. Mm-hmm. Het is een leerwerkbedrijf. Daar leren we jongeren en ouderen leren we fietsen maken, sowieso. Ja. Dat doen we met certificaat en een baangarantie. Dat doen we in Ypenburg. En in Delft doen we de dagbesteding en 24/7 mensen thuiszorg verlenen. Van de hoed tot de rand. Ja. Als wij een cliënt binnenkrijgen met een indicatie, dan doen we over de indicatie doen we 2 maanden om in te kaderen wat die patiënt nodig heeft, zeg maar. En dat is vaak heel veel. En ja. Wat ik mijn stukje in de krant ook schrijf, als ik cliënten krijg van andere organisaties, dan schrik ik me altijd toch de tering. hoe slecht ze verzorgd zijn in de afgelopen jaren. Nou, gewoon... Je hebt wat kritiek op de zorginstellingen ik heb behoorlijk, ik wil niet negatief overkomen, dat vind ik, ik ben positief. Maar het kan beter, laten we het zo zeggen dan. Ja, dat vind ik dan zacht uitgedrukt. Anders. Anders. En beter. Ja, en beter. Oké. Ja, en, het is een beleving. Als jij, we zijn natuurlijk een relatief kleine stichting. Ja. Zo'n mannetje of 15, 20 hebben we in ons midden. En dat is relatief weinig. Betekent dat de zorg heel goed is. Je weet wie de mens is. Je weet waar hij vandaan komt. Weet wat hij nodig heeft. Als de indicatie goed beschreven is, dan weet je precies de thuiszorg. Je weet de psychologische zorg. Je weet de huishoudelijke zorg. Er is veel binding met de cliënt. En als dan binnenkomen met cliënten die al 10 jaar verzorgd zijn door een andere organisatie. Dan schrikken we echt. We maken ook filmpjes als we beginnen. Die zijn niet openbaar. Maar er zit de stront in de wasbak. Ja, bij wijze van spreken. Of nee, letterlijk. Ja, letterlijk. Ja, want er zijn heel veel organisaties, maar die werken heel veel langs elkaar heen, begrijp ik wel. Ja, ik noem het altijd versplintering. Als ik iemand aandraag bij het GGZ in Delft, dan zeggen ze altijd tegen mij, ja, zonder dat niet iedereen op één lijn zit. Ja, ja. Want hoe kunnen wij nou niet helpen? Moeten we naar het doel, of moeten we naar stunt, moeten we naar perspectief, moeten we naar... Dat is lastig. Het lastig werken. Je zit niet achter je bureau en bepaalt wat er moet gebeuren, maar je gaat de mensen opzoeken. Ja, ook. Ik moet wel achter mijn bureau zitten Af en toe wel, maar als team bij elkaar te houden. Ja. Maar ik ben veel op stap, ja. Ja, inderdaad. Patty, je zit hier ook. Patty de Vries, je bent pas begonnen bij de stichting. Wat was jouw keus om daar aan te beginnen? Ja, ik werk een jaar of 15, 20 met jongeren die uitvallen binnen het onderwijs. Dus de voortijdig schoolverlaters. Dus vanaf een jaar of 16 tot, ik zeg altijd de mbo-leeftijd. Dus een jaar of 30. En ook daar zie ik wel de versnippering. Dus altijd een reden waarom ze uitvallen. En dat is, hij heeft bijna nooit met school te maken. Maar juist met alles wat waar Hans het nu eigenlijk ook over heeft. Ja, dus je dacht ook dat kan beter. Juist. Ja. Daar komt het op neer. Ja. Ja, nou werken jullie daar heel hard aan natuurlijk met z'n allen. Maar als ik dan zie hoeveel mensen je bereikt. Ik zie er 25 staan. Klopt dat? Ja, totaal. Hè? Er zitten vrijwilligers bij natuurlijk. Ja. Klanten bij, personeel zit er ook bij. Ja. Maar dat is op de bevolking van Delft toch heel weinig? 110.000 mensen hebben wij in Delft. Ja, precies. Dat is best weinig, ja. Ja. Maar kwaliteit is niet veel, hè? Als ik perspectief zie in Delft, die hebben 500 mensen. Dat is 500 keer drama. Ik bedoel, dat wil ik niet. Ik wil gewoon kwaliteit leveren. En daarom ook wat minder mensen, omdat je dat overzicht houdt? Ja, we gaan wel groeien. We hebben nou Patty is aangesloten. Een andere collega net aangesloten. We hebben iets van 14 mensen op de wachtlijst staan om binnen te komen, daar te komen. Ja. Moet allemaal geïndiceerd worden. Dus dan ga je dus binnen een half jaar ga je van 25 naar 40 toe, zeg maar. Ja, ja. Dat maar is na mijn tijd. Ik ga met pensioen, dus... Oké, je houdt ermee op? Nou ja, ik ben nu 70. Ik bedoel, hoe lang moet je doorgaan? Nou ja, als het je passie is, dan ga ik ga niet door. Helemaal stoppen, maar ik ga wel minder doen. Ja, ja. Nee, helemaal stoppen. Ik kan niet stoppen gewoon. Nee, dat dacht ik ook al. Als ik je zo hoor praten erover, denk ik, jij stopt nog niet voorlopig. Nee, ik heb wel ambities om naar Curaçao te gaan volgend jaar. Oh, maar je vakantie moet erbij kunnen. Nee, zitten. Dat is werk. Werk? Ja. Oké. Oh, nou, dan wordt er helemaal niet gestopt. Dat er niet gestopt gaan doorgaan. Even terug naar die concrete hulp die jullie bieden. Jullie hebben ook een pand ergens? Jullie zitten ergens? Ja, we hebben twee panden. In Ypenburg bij Rattenplan zitten we in. Daar maken we de fietsen. Dat is die fietsorganisatie. Ja, dat is fietsacademie. Dat is heel leuk, want mensen die bij Rattenplan binnenkomen, zijn er natuurlijk honderden of duizenden, zeg maar. Ja, die komen langs de fietswinkel en die zeggen, potverdorie, hier kun je fiets laten maken. Ja, ja. Hier kan ik een fiets kopen. En dat zijn ook mensen. Dat zijn ook mensen die afstand hebben misschien tot de arbeidsmarkt en dan daar aan het werk kunnen. Ja, om zeker. Een vak te leren. Zeker. Ja. En mensen van het UWV, die komen dan met een soort opleidingsbudget komen ze binnen. Maar het betekent wel dat er binnen een jaar baangarantie moet komen. Ja, ja. En dat kan wel, als een goede fietsenmaker opgeleid is. Heb je ook zo werk? Ja, ja. Dat is geen probleem. Dus wat dat betreft zorg je ervoor dat mensen weer uitzicht krijgen op werk. In Delft zeggen ze kakken zonder douwen, maar ze zijn zo geplaatst. Zo is dat. De stichting, die heeft een website, denk ik, de stichting Opnieuw. Ja. En mensen meer willen weten, kunnen daar terecht? Het is www.opnieuw.nl. Met een streepje ertussen? Ja, een streepje altijd. Alle we hebben alles met een streepje bij ons. Op-nieuw.nl en dan kom je er wel. Dankjewel Hans van den Burg en Patty de Vries voor deze informatie over de stichting Opnieuw. Dankjewel. Dankjewel. En daarmee komen we aan het einde van deze late avond van maandag 18 augustus. Morgen zit hier Bert de Wolf ook weer met de prettige muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Met een nieuwe de late avond show. Dankjewel aan Herman de Bruin en Margriet Klein voor jullie medewerking. Kijk ook eens op www.delateavond.nl en daar kan je ook alle uitzendingen terugluisteren. En we hebben ook een Facebookpagina, ja, die heet ook De Late Avond. Kijk daar eens op en like het en deel het, dan, ja, dan vinden we dat leuk. Ik ben er weer volgende week maandag. Mijn naam is Norbert Ketting en ik vond het fijn dat je erbij was. En dankjewel voor het luisteren. En dit is Thomas Dolby uit 2009, maar dat klopt niet helemaal. Dat is de remastered versie. I Scare Myself van Thomas Dolby. Wel tussen voor straks en moet je nog werken, werk ze en een goede wacht.